पूर्व पक्ष ब्रह्म सूत्र पूर्व पक्ष कह रहे हैं अनिष्टाधिकारी नाम अपी च श्रुतम अनिष्टाधिकारी वो भी सब चंद्र लोक को जाएंगे। क्यों कहते हैं कि सामान्य सूत्र है ते सर्वे गच्छन्ति इसलिए अनिष्टाधिकारी वो भी स्वर्ग लोक जाएंगे चंद्र लोक को जाएंगे। भाष्य में इष्टाधिकारीण चंद्रमसं गच्छन्ति इति उक्तम। तो ऊपर में विचार हुआ तो जो सत्कर्म करते हैं इष्टादि कर्म करते हैं वो चंद्र लोकों को जाते हैं वहां से फिर प्रत्यावर्तन करते हैं पंचमा आहुति में पुनः शरीर प्राप्त करते हैं। तो जो रमणीय चरणा होते हैं फिर आकर के आगे रमणीय योनि को प्राप्त करते हैं इष्टाधिकारी कर्म इष्टादि कर्म करने वाले इष्टाधिकारी न चंद्रमसं गच्छन्ति इति उक्तम। ये तो इतरे इतरे अर्थात अनिष्टाधिकारिणस ते अपि किं चंद्रमसं गच्छन्ति उत न गच्छन्ति इति चिंत्यते अभी विचार होता है। टीका में एवं पुण्यात्मनां गत्यागति चिंतया वैराग्यं निरूप्य पापिनां त चिंतया त निरूपयति ये वै के च इति अविशेष श्रुतिः। भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में है ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति कौशित की उपनिषद का और वैवस्वतम संगमनम जनानाम इति श्रुतेश्च। सभी कोई चंद्रमस को जाते हैं और वैवस्वत संगमनम वैवस्वत लोकों को भी जाते हैं तो दोनों हो गया ये परस्पर विरुद्ध हो गया। सभी चंद्रलोक जाते हैं तो फिर वैवस्वत यमलोकों को फिर कौन जाएगा और इधर श्रुति भी है कि वैवस्वत अर्थात यमलोकों को भी जाते हैं तो ये परस्पर विरोध होने से इति श्रुतेश्च संशये परस्पर विरुद्धात्मक श्रुति से ये संशय होता है। प्रथमाधिकरणेन सिद्ध नियमात् आक्षेप संगत्या पूर्वपक्ष सूत्रम व्याचष्टे। प्रथम अधिकरण में सिद्ध नियम सिद्ध नियम अर्थात इष्टाधिकारी चंद्र लोक को जाते हैं फिर वहां से प्रत्यावर्तन करके पंचमाहुति में शरीर प्राप्त करते हैं। ये जो सिद्ध नियम हुआ था उसका आक्षेप करके ये आगे सूत्र आ रहा है अर्थात ये जो इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष सूत्र है पूर्व अधिकरण का आक्षेप किया जाता है। पूर्व पक्ष सूत्रम व्याचष्टे। भाष्य में तत्र तावत आहुः पूर्वपक्ष पूर्वपक्षाः आहुः इष्टाधिकारिण एव चंद्रमसं गच्छन्ति इति एतत् न। सिद्धांत कहता है कि इष्टाधिकारिण एव चंद्रमसं गच्छन्ति पूर्वपक्ष कहता है कि एतत् न समीचीनम्। सिद्धांत पक्ष से कस्मात् पूर्वपक्ष कहा जाता है यतो अनिष्टाधिकारिणामपि चंद्रमंडलं गंतव्यत्वेन श्रुतम्। अनिष्ट कर्म करने वाले अनिष्ट कर्म अर्थात शास्त्र निषिद्ध कर्म इत्यादि तो करने वाले चंद्रमंडलम उनका भी गंतव्यत्वेन श्रुतम कहाँ कहते हैं तथा ही अविशेषेण कौशितकिनः समामनन्ति समामनन्ति अर्थात आंगपूर्वक मन धातु ये मन धातु नहीं ना धातु है ना प्रकथन है ना को मन आदेश हो जाएगा पाघ्रात मास्था से तो मन आदेश हो गया था सम आमनंती आमनंती था पठंती बदंती क्या कहते हैं अविशेषेण सभी अर्थात इष्टाधिकारी अनिष्टाधिकारी अविशेषेण कौशितकिन समामनंती सभी लोग जाते हैं चंद्रलोक को। ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति तो ये वै के कहने से अविशेष सभी लोग अस्मात् लोकात् जो कर्म लोक से जो प्रयन्ति गच्छन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति वो सब चंद्र लोगों को ही जाते हैं। इति टीका में यमराजं पापी जनानां सम्यक गम्यम पापी लोग का गम्य गमनीय हो गया यमराज गम्य में क्या सूत्र लग जाएगा तो गम्य हो जाएगा और पोर अधुपधात पो वर्ग अंतिम में रहे अकार उपधा में रहे गम्य रम्य इत्यादि बनते हैं। यमराजं पापी जनानां सम्यक गम्यम अर्थात पापी लोग यमराज के पास ही जाएंगे इसलिए हविषा प्रीणयत प्रीणयत अर्थात उनका प्रीणन करो, इति श्रुत्यर्थ है। श्रुति में तो ये बात हविषा प्रीणयत नहीं दिया है, तो यमराजम पापी जनानाम सम्यक गम्यम ये भी तो अच्छा इति श्रुत्यर्थ है। ये शायद वैवस्वतम संगमनम जनानम इसी का ही ये श्रुति का आगे वाला अंश होगा, तत्र इत्यादि ने के बाद दिया है इसलिए ठीक है। उसके ऊपर कुछ टिप्पणी है नहीं है अच्छा आगे ठीक है। मैं पूर्व पक्ष पुण्यवताम एव चंद्र गति रीति नियम अभाव, पूर्व पक्ष कहता है कि इष्टाधिकारी ही चंद्र लोकों को जाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है, नहीं होने से पुण्य वैर्थ्यम, इष्टाधिकारी को पुण्य होता है चंद्र लोक प्राप्त करते हैं, कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं होने से पुण्य वैर्थ्यम। और पापाद वैराग्य अदाढ़ पाप अधिक होगा तो वैराग्य होगा नहीं, च इति फलम पूर्व पक्ष का सिद्धांत है पापी नांग चंद्रलोक दर्शनम अपि नास्ति इति, पापियों को तो चंद्रलोक का दर्शन भी नहीं होगा, गमन तो दूर की बात है। इति पुण्य अर्थवत्वम तो सिद्धांत पक्ष से पुण्य अर्थवत्वम, क्यों चंद्रलोक दर्शन प्राप्त होगा और वैराग्य दाढ़्यम, चंद्रलोक का गमन भी होगा वैराग्य भी होगा, क्यों कहते हैं वहां से आएंगे पंचम आहुति में और ये सब दूर निष्प्रपतर हो जाएंगे, तो इस प्रकार के अर्थात कितने कितने योनि प्राप्त करेंगे ये सब विचार करने से वैराग्य दृढ़ होगा। पंचमाग्नो देहारंभ इति नियमात पापी नाम अपि प्रथम दिवलोकाग्नि प्राप्तिर्वाच्या, पूर्व पक्ष कहता है पापी लोग अगर दिवलोकों को नहीं जाएंगे उनका पंचम आहुति ये संख्या निश्चय नहीं होगा, तो इसलिए पंचम अग्नो देहारंभ पंचम आहुति योषित अग्नि योषित हो गया उसमें आहुति से देहारंभ होता है, ये नियम होने से पापियों का भी प्रथम दिवलोकों को जाना पड़ेगा तभी पंचम आहुति हो पाएगा। दिवलोकाग्नि प्राप्तिर वाच्या पूर्व पक्ष कहता है इति आह सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में देहारंभोपि न पुनर्जायमानानां न अंतरेण चंद्र प्राप्तिम अवकल्पते, देहारंभ पुनर्जायमानानां जायमानानां कर्तृसंज जो फिर जन्म होते हैं उनका देहारंभ न अंतरेण चंद्र प्राप्तिम अवकल्पते, अच्छा ये पूर्व पक्ष ही कह रहा है सिद्धांति नहीं, ये सूत्र तो पूर्व पक्ष का ही है, तो इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है देहारंभोपि पुनर्जायमानानां जो भी सब पुनर्जन्म को प्राप्त करेंगे सभी का देहारंभ चंद्रमंडल प्राप्तिम अंतरेण न अवकल्पते, स्वर्ग लोगों को नहीं जा करके किसी को जन्म तो हो ही नहीं पाएगा, क्यों कहते पंचम आहुति संख्या नहीं होगा, नहीं तो पंचम्याम आहुता वित्याहुति संख्या नियमात, पंचम आहुति में पुनर्जन्म होना है स्वर्ग नहीं जाने से ये संख्या नियम भंग हो जाएगा, तस्मात अगर तस्मात है ना यस्मात अच्छा उसको तस्मात कहना है, तस्मात सर्व एव चंद्रमंडलम आशीदेयुः पूर्व पक्ष कहते हैं इसलिए सभी कोई चंद्रमंडलों को जाएंगे तभी पंचम आहुति ये संख्या निर्धारण होगा। अच्छा यहाँ तक पूर्व पक्ष कहा, सिद्धांति कहता है अच्छा टीका में पापी नाम स्वर्ग, अभी सिद्धांति पक्ष से कह जाएगा ये पापी लोग जो है जो अनिष्टाधिकारी न है वो स्वर्ग को जाएंगे कि उनका तो वहां भोग नहीं है, तो इसलिए टीका में पापी नाम पूर्व पक्ष कहता है कि स्वर्ग भोग अभावे अपि मार्गांतर अभाव तो चंद्रगति, वहां उनको भोग नहीं है फिर भी अन्य मार्ग नहीं होने से चंद्र होकर के ही आएंगे। भाष्य में पूर्व पक्ष हाँ यम लोग मानता है अच्छा ना चंद्र लोग तो सुख भोग का जगह, हाँ ये श्रुति विरोध क्योंकि अगर चंद्र लोग जाएंगे तब तो फिर षष्ठ आहुति वाला बात आ जाएगा ये भी विरोध होगा, मतलब यम लोग मानेंगे तो इसलिए अर्थात पूर्व पक्ष का बात नहीं रहेगा, सिद्धांति कहते हैं कि उनको कहा गया यम लोग जाएंगे तो फिर कैसे वो चंद्र लोग जाएंगे, सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है भाष्य में इष्टाधिकारिणाम इतरेषाम च समान गतित्वम न युक्तम इति चेत, इष्टाधिकारी जो होंगे और जो इतर होंगे उनका समान गति नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। इति चेत पूर्व पक्ष कहता है न इतरेषाम चंद्रमंडले भोगाभावत, जाएंगे तो सभी चंद्रलोक में किंतु दूसरों का चंद्रमंडल में भोग नहीं होगा, इतना ही अंतर रहेगा। अच्छा ये पूर्व पक्ष सूत्र हो गया। आगे सिद्धांत सूत्र टीका में अर्थात सिद्धांत पक्ष से अन्य मार्ग हो गया जायस्व मृयस्व, उनको लोकांतर की प्राप्ति होना ही नहीं है, दुष्कर्म करने वाले यही तुरंत जन्म हो जाएंगे, अन्य अर्थात सरीसृप पक्षी पशु इत्यादि कीट पतंग हो करके, और जो तृतीय मार्ग है उनको वो तृतीय मार्ग प्राप्त होगा। पापी नाम स्वर्ग भोगा भावे पी, ये पूर्व पक्ष का है। सिद्धांत कहते हैं कि पापी लोग क्यों स्वर्ग को जाएंगे, उनका तो भोग नहीं है। पूर्व पक्ष कहते हैं पापी नाम स्वर्ग भोग अभावे पी, अन्य मार्ग ही नहीं है। सिद्धांत कहते हैं कि अन्य मार्ग है, कहेगा आगे। तो अन्य मार्ग क्या है, जायस्व मृयस्व, यही अन्य लोक प्राप्ति की उनका आवश्यकता नहीं है। भाष्य में कहा न, आगे सिद्धांत सूत्र आ रहा है। सिद्धांत सूत्र व्याचष्टे संयमने त्वनुभूये तरेषाम आरोहावरोह तद्गति दर्शनात्, संयमने त्वनुभूये तरेषाम आरोहावरोह तद्गति दर्शनात्, संयमने त्वनुभूये तरेषाम आरोहावरोह तद्गति दर्शनात्, संयमने त्वनुभूये तरेषाम आरोहावरोह तद्गति दर्शनात्। ये सिद्धांत सूत्र, सिद्धांत कह रहा है कि इतरेषाम तू, इतरेषाम तू संयमने अनुभूय, संयमने यमपुरे अनुभूय आरोहावरोह तदगति दर्शनात्। इतरेषाम अर्थात इष्टाधिकारिण भिन्नानाम तू, उनका संयमने, वो तो इष्टाधिकारी नहीं होने से अनिष्टकारी होने से वो तो संयमन में जाएंगे, वहाँ अनुभूय कर्मफल यातना का अनुभव करके आरोह अवरोह, पहले आरोह करेंगे संयमन में जाएंगे फिर आगे अवरोह करेंगे, कैसे ऐसे क्यों होगा, कहते हैं तदगति दर्शनात्, ऐसे ही उनका कहा गया है। तो तदगति अर्थात श्रुति में ऐसा ही कहा गया है, भाष्य में दिया अष्टम सप्तम पंक्ति में न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़ं अयं लोक नास्ति पर इति मानि पुनर्पुनः वशं आपद्यते मे। यमराज कह रहे हैं नचिकेता को ये लोग तो मेरा वश में बार बार आएंगे, इसलिए तदगति दर्शनात् अर्थात उनका गति यमराज के प्रति ही होगी, ऐसे ही देखा गया, यमगति होगा, तदगति यमगति। भाष्य में तू शब्द पक्षियम व्यावर्तयति, जो पूर्व पक्ष कहा था उसका व्यावर्तन करते हैं। सिद्धांत कहता है नैतद अस्ति सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति इति, अब जो कहते हैं सभी चंद्रमंडलों को जाएंगे ये बात ठीक नहीं है। पूर्व पक्ष पूछता है एतत् कस्मात्, क्यों सभी चंद्रमंडल में जाएंगे नहीं। सिद्धांत कहते हैं यतो भोगाय एव चंद्रारोहणम न निष्प्रयोजनम, चंद्रारोहणम भोगाय एव निष्प्रयोजनम न ना भी प्रत्यवरोहाय एव, कहेंगे वहाँ उनका भोग नहीं, खाली अवर आरोहण करेंगे और प्रत्यवरोह करेंगे प्रत्यावर्तन करने के लिए। तो सिद्धांत कहता है कि ना भी प्रत्यवरोहाय एव, केवल प्रत्यावर्तन करने के लिए आरोहण करेंगे ऐसा नहीं है। दृष्टांत देता है सिद्धांत कि यथा कश्चित वृक्षम आरोहति पुष्प फल उपादानाय एवं न निष्प्रयोजनम ना भी पतनाय एवं, कोई वृक्ष आरोहण करता है तो कोई पुष्प फल इत्यादि का ग्रहण करने के लिए, न निष्प्रयोजनम, निष्प्रयोजन वृक्ष आरोहण नहीं करेगा। और कह दिया पूर्व पक्षी प्रत्यवरोह के लिए जाएंगे, कहते हैं कोई वृक्ष आरोहण करता है पतनाय, ऐसा कोई नहीं करेगा। भोगस्य अनिष्टाधिकारिणा अनिष्टाधिकारिणाम चंद्रमसी नास्ति इति उक्तम, जो अनिष्टाधिकारी है वो उनका भोग चंद्रलोक में है ही नहीं। तस्माद् इष्टाधिकारिण एव चंद्रमसम आरोहन्ति न इतरे। इसलिए इष्टाधिकारी ही चंद्रलोक का आरोहण करेंगे, न इतरे, इतरे अर्थात अनिष्टाधिकारी न, उनका आरोहण नहीं होगा। फिर अनिष्टाधिकारियों का गति कैसी होगी उसके लिए कहते हैं ते तू, ते अर्थात अनिष्टाधिकारी न तू संयमनम, संयमनम अर्थात यमालयम अवगाह्य। जो सूत्र में दिया संयमने, संयमन अर्थात यमपुरी को संयमनपुरी कहते हैं, सम्यक यम इति संयम, यमालयम अवगाह्य, अवगाह्य अर्थात वहां जा करके प्राप्त करके स्व दुष्कृता अनुरूपा यामीर यातना अनुभूय। अपने दुष्कृत के अनुरूप यामीर यातना, यामी यम संबंधी थी यामी द्वितीय बहुवचन, उसको अनुभूय भोग करके पुनर एव इमं लोकं प्रत्यवरोहन्ति, फिर इस लोक में प्रत्यावर्तन करते हैं। एवं भूतौ तेषां आरोहावरोहौ भवतः, एवं भूतौ इस प्रकार की तेषां इष्टाधिकारिणां, ना ना अनिष्टाधिकारी, अनिष्टाधिकारिणां संयमन पूर्व के लिए आरोह अवरोह होता है। पूर्व पक्ष कहता है कुतः, सिद्धांत कहता है तदगति दर्शना, कैसे गति, तो गति अर्थात अवगति, ऐसे ही ज्ञान कहा गया। तथा ही यम वचन रूपा श्रुति, यम का वचन नचिकेता के प्रति कठोपनिषद में प्रयताम अनिष्टाधिकारिणाम यम वश्यताम दर्शयति, प्रयताम टीका में दिया। अच्छा तू शब्द इत्यादि ना, उसके आगे संयमने, सूत्र में है संयमने उसका अर्थ यम लोके, अनुभूय सूत्र में है इसका अर्थ यम कृता यातना अनुभूय, यम के द्वारा दिया गया जो यातना उसका अनुभूय अवरोहन्ति। तो इसे इति एवं आरोहा अवरोहौ इति योजना सूत्र से ज्ञेया। अनिष्टादि इतर संकर्त अनिष्टाधिकारिण संयमने यमपुर में अपना कृत कर्म का, दुष्कर्म का फल भोग करते हैं, यही उनका आरोह अवरोह। आगे प्रयताम जो भाष्य में दिया कि यम वचन रूपा श्रुति ही प्रयताम अनिष्टकारिणाम, प्रयताम करता मृत्वा गच्छताम, गच्छताम सतरंत जाने वालों का। अच्छा परस्तात प्राप्यते इति संप्राय। अच्छा भाष्य में तथा ही यम वचन स्वरूपा श्रुति ही, यम का वचन ये है श्रुति में, प्रयताम का अर्थ अनिष्टाधिकारिणाम यम वश्यतां दर्शयति, यमराज का वश में हो आएंगे। न सांपराय प्रतिभाति बालम, सांपराय टीका में कहते हैं सम्यक परस्तात प्राप्यते इति संपराय, सम्यक परस्तात अयते इति संपराय, अयगतो प्राप्यते संपराय परलोक तद उपाय तस्य इदमिति सांपराय, परलोक प्राप्ति का जो उपाय, स्वर्गादि लोक प्राप्ति का जो उपाय, जो विहित कर्म, वो न बालम प्रतिभाति, बालम का अर्थ अज्ञम, अज्ञानियों को इसका प्रतिभान नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, मंत्र कहता है कि न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, वित्त का मोह। टीका में कहते हैं वित्त मोहे न, कहते हैं विशेषतो वित्त रागे न मूढ़म, तो वित्त राग विशेष उससे मूढ़ हो जाते हैं, मूढ़ अर्थात मोहात प्रमादम कुर्वन्तम, मोह से प्रमाद करते हैं। ये संसारिक, सांसारिक पदार्थ में बहुत अधिक राग रहने से फिर बुद्धि विपरीत होगा, तो ही मोह हो गया, इसलिए प्रमादम कुर्बंतम प्रति न भाति। जो मंत्र में कहा न सांपराय प्रतिभाति बालम, क्यों प्रमाद्यंतम, क्यों प्रमाद करते हैं, कहते हैं वित्त मोहे न, तो वित्त से मोह हो जाने से मूढ़ हो गया। अच्छा आगे मंत्र दिया अयम लोक, वो बाल का फिर क्या है, कहते हैं अयम लोक नास्ति पर इति, यही लोक सब कुछ है, परलोक नहीं है, इति मानी ऐसे मानने वाला, तो आत्मा न आत्मा माने नहीं मन, ऐसे सूत्र से ऐणिनी प्रत्यय होता है, तो मानी पुनः पुनर्वशम आपद्यते में, पुनः पुनः मेरे वश में आते हैं। टीका में सच वालो अयम स्त्री वित्तादि लोको अस्ति न परलोको अस्ति इति मानी। सच अयम बालह जो वित्तमोह न मूढ़ हो गया, स्त्री वित्तादि लोको अस्ति क्योंकि मंत्र में आगे है अयम लोक नास्ति पर, अयम लोक अर्थात स्त्री वित्तादि लोक न परलोक अस्ति इति मानी ऐसा मानता है। तो आगे अयम लोक नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसम में आपद्यते में, यमराज जी कहते हैं में स स मूढ़ में अर्थात मम यमस्य वसम आपनोति इत्यर्थ, यमराज जी का वश में आएगा। पापी नाम यमवश्यतावादी विशेष श्रुति स्मृति बलात्, सिद्धांत कहता है कि जो पापी है वो यमवश्यता को ही प्राप्त करते हैं, ये विशेष श्रुति और स्मृति भी है स्मृति बलात्। पूर्व पक्ष कहता है ये वही के च प्रत्यय सभी लोग चंद्र लोगों को जाते हैं, सिद्धांत कहता है ये जो श्रुति इति अविशेष श्रुति इष्टाधिकारी विषयत्वेन व्याख्या, तो ये वही के च ये श्रुति को अभी संकोच करना पड़ेगा। क्यों कहते हैं अविशेष श्रुति, और यम वशता को प्राप्त करेंगे जो अनिष्टाधिकारी ये विशेष श्रुति, तो विशेष श्रुति अपवाद हो जाएगा, अपवाद के चलते ये वही के च ये उत्सर्ग श्रुति संकुचित कर दिया जाएगा। तो इष्टाधिकारी विषयत्वेन व्याख्या इति भाव ये वही के च, ये भाष्य में देखिए अविशेष ये वही के च सभी विशेष श्रुति ये जो यम वश्यता को प्राप्त करेंगे न सांपराय प्रतिभाति वालम ये विशेष श्रुति, तो अर्थात जो अनिष्टाधिकारी होंगे ये तो यम वश्यता को जाएंगे, इसलिए फिर ये के वे चंद्रलोक को नहीं जा पाएंगे। भाष्य में वैवस्वतम संगमनम जनानाम इति एवं जातीयकम, ये जो एक दे दिया कि न सांपराय प्रतिभाति वालम, दूसरा हो गया वैवस्वतम संगमनम जनानाम ये भी हो गया, इति एवं जातीयकम च बहुएव यम वश्यता प्राप्ति लिंगम भवति, यम का वश्यता को प्राप्ति करने वाले का लिंग हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे श्रुति हैं। इसलिए अनिष्टाधिकारी हो जाएंगे वो तो यम लोगों को ही जाएंगे। अच्छा आगे टीका में कहते हैं सूत्र त्रयस्य भाष्यम सुबोधम, आगे जो तीन सूत्र है इनका तो भाष्य स्पष्ट है। स्मरन्ति च स्मरन्ति च अपि च, स्मरन्ति अर्थात स्मृति में भी सब कहे हैं स्मृतिकार लोग, अपि च मनु व्यास प्रभृतयः शिष्टाः संयमने पुरे यमायतम कपूय कर्म विपाकं स्मरन्ति नाचिकेतो उपाख्यानादिषु। मनुस्मृति में भी और व्यास स्मृति में अर्थात जैसे पुराण इत्यादि में शिष्ट लोग संयमनपुर में यमायतम, यम के आयत में आते हैं, किसलिए कहते हैं कपूय कर्म विपाकम, कपूय पाप, पाप कर्म का विपाक के लिए यमायतम होते हैं, यम के आयत ही पाप कर्म विपाक इसका स्मरण करते हैं। वही जब भोग पूरा हो जाएगा कर्मलोक में आएंगे, कर्म करने के लिए अगर वो भोग के बाद फिर और कहीं भोग होगा मनुष्य मतलब ये मनुष्य लोग आ जाएंगे ऐसा नहीं, हो सकता है कि पशु पक्षी इत्यादि और भी कुछ प्राप्त करेगा ये हो सकता है। पंचमहाभूत उनके लिए नहीं है, पंचम आहुति के लिए अर्थात तो कोई नियम नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है पंचम आहुति नियम होगा, तो सिद्धांत आगे कहे पंचम आहुति का कोई नियम नहीं है, इष्टाधिकारी जो चंद्र लोगों को जाएंगे उन्हीं के लिए पंचम आहुति है, बाकियों के लिए नहीं पंचम आहुति। तो आगे आने से वो फिर रमणीय चरण नहीं होंगे, कपूय चरण हो सकते हैं, अनुच्छेद हो सकता है किंतु रमणीय चरण हो जाएंगे ये भी कोई बात नहीं, और हो भी सकता है किंतु अगर वहाँ वो रमणीय चरण होंगे अर्थात उसका इतना पाप था कि वहाँ जाना पड़ा, किंतु उसके बाद वो पाप पूरा हो गया तो उसका बाकी सब अच्छा कर्म था, तो रमणीय चरण हो सकता है। तो रमणीय चरण होने से सभी को अर्थात पंचम आहुति नियम सिद्धांति कहते हैं कि उसमें नियम नहीं है। जो लोग कर्म करके चंद्रलोक को जाते हैं, चंद्रलोक से आने के लिए वही नियम रहेगा, अन्य लोगों से आने के लिए वो नियम नहीं है। तो इसलिए क्यों कहते हैं एक जगह में देखिए जो अनिष्टाधिकारी है उनके लिए नियम नहीं है, और नियम नहीं है तो फिर अन्य जगह में क्यों, केवल यही नियम रहेगा जो इष्टादि कर्म करके चंद्रलोक जाते हैं उन्हीं के लिए ही नियम। अपिच मनु व्यास प्रभृत शिष्टा संयमने पूरे यमायतम कपूय कर्म विपाकम, संयमन पूर्व में जब जाते हैं तो कपूय कर्म का विपाक यमराज्य का आयत है। नाचिकेत उपाख्यान आदिशु, नचिकेता उपाख्यान में भी ये बात कहा गया जो पुनर्पुन वसम आपद्यते में कठोपनिषद है। आगे अपीच सप्त, अपीच सप्त, अपीच सप्त, अपीच सप्त, सात ये जो नरक भी होते हैं इनका भी कथन हुआ है। अगर ये अनिष्टाधिकारी वहां नहीं जाएंगे तो फिर वो सब का कथन होना क्या जरूरत था। अपीच सप्त नरका रौरव प्रमुखा दुष्कृत फल उपभोग भूमित्वेन स्मर्यन्ते पौराणिके ही, पौराणिके ही के द्वारा ये स्मरण किया जाता है दुष्कृत फल का उपभोग का भूमि, वहां पाप कर्म भोग करेंगे। कौन कहते हैं सप्त नरका रौरव प्रमुखा, ये सब जो सप्त नरक है पुराण में सब कथन आता है इनका। अच्छा भाष्य में अपिच सप्त नरका रौरव प्रमुखा दुष्कृत फल उपभोग भूमित्वेन स्मर्यन्ते पौराणिके, पौराणिक पुराण रचना करने वाले कहते तान अनिष्टाधिकारिणः प्राप्नुवन्ति, ये जो नरक को कौन प्राप्त करेंगे कहते अनिष्टाधिकारी, विहित कर्म जो नहीं करेंगे वो प्राप्त करेंगे। कुतस्ते चंद्रं प्राप्नुयुर इति अभिप्राय, जब वो अनिष्टाधिकारी ये सब नरक को प्राप्त करेंगे वो फिर चंद्रलोक को कहाँ प्राप्त करेंगे, अर्थात ये आक्षेप सिद्धांति कर रहे हैं संभव ही नहीं है। अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु विरुद्धम इदम यमायत्ता यातनः पाप कर्माणो अनुभवन्ति इति, यम आयत यातना ये आप इधर कहते हैं कि यम आयत यातना पाप कर्माण, जो पाप करने वाले यम के अधीन उनको दुख भोग करना पड़ेगा, ये बात विरुद्ध है। कैसे विरुद्ध है क्यों, पूर्व पक्ष कहते हैं यावता तेषु रौरवादिषु अन्य चित्रगुप्तादयो नाना अधिष्ठातारः स्मर्यन्ते, रौरव यम पूर्व में यम का यातना सहना करना पड़ेगा, किंतु रौरव आदि नरक में वहाँ यमराज का बात नहीं कहा गया, तो चित्रगुप्त आदि सब अधिष्ठाता है, अन्य अन्य नरक में अन्य अन्य व्यक्ति अधिष्ठाता है, इसलिए सभी अनिष्टाधिकारियों को यम यातना प्राप्त होगा ये तो निश्चय नहीं हुआ। या बता तेसु रौरव आदि सु अन्य यम यम यमात अन्य चित्रगुप्तादयो नाना अधिष्ठाता रह अन्य अन्य अधिष्ठाता स्मर्यन्ते, सिद्धांति कहता कि न इतिहास तत्रापि तद व्यापाराद विरोध, तत्रापि च तद व्यापाराद विरोध, तत्रापि च तद व्यापाराद विरोध, तत्रापि च तद व्यापाराद विरोध। संशय क्या दिखाया, रौरव आदि में यम का अधिष्ठातृत्व नहीं है चित्रगुप्त आदि का है, सिद्धांति उत्तर देता है तत्रापि, तत्रापि रौरव आदिषु अपि तद व्यापार, तद व्यापार, तद व्यापार आदि यम व्यापार, वो सब जो चित्रगुप्त आदि अन्य अन्य नरक में जो अधिष्ठाता बोल करके शास्त्र में कहीं कहा गया है वो भी यम के अधीन हो करके ही व्यापार संपादन करेंगे, तद व्यापाराद वहां भी यम का ही व्यापार है इसलिए अविरोध। तो ये नरक में सर्वत्र ये अनिष्टकारी उनका फल भोग का विषय में सर्वत्र यम ही फलदाता है। टीका में तेषु अपि सप्तसु नरकेषु तस्यैव यमस्य अधिष्ठातृत्व व्यापार अभ्युपगमाद अविरोधः, तेषु अपि सप्तसु नरकेषु सात नरक में तस्यैव यमस्य उसी यमराज का अधिष्ठातृत्व व्यापार अभ्युपगमात्। सभी नरक में यम ही अधिष्ठाता है, उसी का व्यापार ही सर्वत्र। अभ्युपगमात अविरोध, पूर्व पक्ष कहा था अन्य नरक में चित्रगुप्त आदि अधिष्ठाता, तो फिर ये चित्रगुप्त आदि जो कहा गया, सिद्धांत कहता है यम प्रयुक्ता एव ही ते चित्रगुप्त आदयो अधिष्ठाता रह स्मर्यन्ते। यम के द्वारा यमेन प्रयुक्ता सन चित्रगुप्त आदय अन्य अन्य स्थान में अधिष्ठाता होते हैं। सब शास्त्र में ऐसे व्याख्यान करके केवल एक अर्थात नियत मार्ग का कथन करने के लिए ऐसे हुआ है। दुष्कर्म करेगा तो ये होगा ये होगा, इस प्रकार की सब कह करके एक नियत मार्ग बताना, यही सारे का तात्पर्य है। नहीं तो ये सब नरक कथन करना, ये सब करना, ये सब करना, इसका कार्य है कि इसे हटा करके बस सन्मार्ग में लगाना, बाकी ये तो सब पुराण बहुत सारे कथा। अच्छा आगे टीका में यद उक्तम मार्गांतर, पूर्व पक्ष ने कहा पापी लोग भी चंद्रमंडल को जाएंगे क्योंकि मार्गांतरा भावात ऐसे कहता, तो सिद्धांत कहते हैं कि यह उक्तम मार्गांतरा भावात पापी नाम अपनी चंद्र गति रीति, अन्य मार्ग नहीं है तो यही चंद्रलोक ही जाएंगे क्योंकि ये के च सर्वे कह दिया गया, तो पापी नाम अपनी चंद्र गति रीति सिद्धांत तो न हेतु देता है। तृतीय मार्ग सुतेर, ये उत्तरायण दक्षिणायन देवयान पितृयान ये दोनों को छोड़ करके तृतीय मार्ग का श्रवण हुआ है, तो तृतीय मार्ग का श्रवण हुआ है तो इसलिए वो सभी लोग चंद्रलोक जाएंगे ऐसा कोई निश्चय नहीं है, नहीं जाएंगे। जिनको फल भोग करना है स्वर्गलोक में वही लोग जाएंगे, जिनको फल भोग करना नहीं है वो तृतीय मार्ग में ही जायस्व मृयस्व इसमें चले जाएंगे। दो मार्ग है विद्या और कर्म से, विद्या से उत्तरायण और कर्म से दक्षिणायन, जो विद्या कर्म शास्त्रीय दोनों ही नहीं करेंगे उनको तो जायस्व मृयस्व तृतीय मार्ग ये प्राप्त है, इसलिए सभी चंद्रों को जाएंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। विद्या कर्मणो रीति तु प्रकृतत्वात्, विद्या कर्मणो रीति तु प्रकृतत्वात्, द्वितीय पंक्ति में भाष्य में दिया अथ एतयोः पथोर न कतरेण च न तानि इमानि क्षुद्राणि असकृत आवर्तिनि भूतानि भवन्ति। अथ एतयोः पथो, ये दोनों मार्ग से, दोनों क्या है कि विद्या मार्ग या कर्म मार्ग, विद्या मार्ग उत्तरायण कर्म मार्ग दक्षिणायन, ये दोनों में न कतरेण च न, जो ये दोनों मार्ग में किसी मार्ग में नहीं जाता है, तानि इमानि क्षुद्राणि वो सब क्षुद्र, तो उनको क्या होगा कहते हैं असकृत आवर्तिनी, बार बार असकृत असकृत बार बार आवर्तिनी अर्थात प्रत्यावर्तन करेंगे, भूतानि भवन्ति। जायस्व मृयस्य इति एतत् तृतीयं स्थानं, तो जायस्व मृयस्व जन्म होंगे मरेंगे शीघ्र शीघ्र उनका होगा। अच्छा सूत्र विद्या कर्मणो रीति तु प्रकृतत्वात्, अर्थात विद्या और कर्म यही दोनों मार्ग का निर्णायक होंगे, तो विद्या कर्म नहीं है पूर्व पक्ष कह दिया था कि अविशेषण सभी मार्ग में चंद्रलोक जाएंगे, सिद्धांत कहता है कि विद्या कर्म है तभी मार्ग प्राप्ति होगी, विद्या कर्म नहीं है तो मार्ग ही नहीं रहेगा, जाय सुप्रियसु यही होगा, तो विद्या कर्मणो रीति तु प्रकृतत्वात् वो श्रुति में कहा गया ये बात। भाष्य में पंचाग्नि विद्यायाम, तो राजा पूछता है, राजा प्रवाहण जय विली पूछता है ये श्वेत केतु का, व्यथ अर्थात जानासी यथा असो लोक न संपूर्यते, वो देव जो देवलोक दिवलोक वो क्यों पूर्ण नहीं हो जाता है, अगर मर के सब उधर जाएंगे तो पूर्ण क्यों नहीं होता है, इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे श्रूयते, क्यों पूर्ण नहीं होता असो लोक स्वर्गलोक, उसका उत्तर देते हैं अथ एतयोः प्रपथोर न कतरेण च न तानि इमानि क्षुद्राणि असकृत आवर्तिनि भूतानि भवन्ति। अथ एतयोः दो शब्द दिया टीका में, मार्ग द्युतयोक्ति अनंतरम तृतीय मार्गोक्ति प्रारंभार्थः श्रुतौ अथ शब्द, मार्ग दो उत्तरायण दक्षिणायन विद्या और कर्म मार्ग कह दिया गया। उसके आगे तृतीय मार्गोक्ति प्रारंभार्थ छांदोग्य का ये मंत्र से पूर्व में उत्तरायण दक्षिणायन का बात कह दिया गया। तो उनको कह करके उक्ति अनंतरम तृतीय मार्गोक्ति प्रारंभार्थ तृतीय मार्ग कहने के लिए अथ शब्द कह दिया गया। तो ये दोनों तो विद्या और कर्म मार्ग हो गया, अथ अर्थात भिन्न मार्ग जो विद्या कर्म जहाँ नहीं है। तो आगे मंत्र में दिया भाष्य में द्वितीय पंक्ति में अथ एतयो हो एतयो का अर्थ टीका में कहते हैं एतयोर विद्या कर्मणो हो पथिद्वय साधनयोर अन्यतरेणापि साधनेन ये नरा न युक्तास् ते जन्म मरणा वृत्ति रूप तृतीय मार्गस्थानी भूतानि भवन्ति। विद्या कर्मणो हो पथिद्वय साधनयोः सप्तमी विभक्ति विद्या कर्म जो पथिद्वय साधन दोनों मार्ग का जो साधन होते हैं तो साधन अन्य तरेणापि साधनेन ये नरा न युक्ता ये दोनों मार्ग से कोई एक मार्ग के लिए साधन में जो लोग युक्त नहीं है नहीं होंगे तो ते जन्म मरण आवृत्ति रूप तृतीय मार्ग स्थान जन्म मरण में आवृत्ति बार बार होना यही तृतीय मार्ग तस्मिन् तिष्ठन्ति इति तृतीय मार्ग स्थानी भूतानि भवन्ति अर्थात तो विद्या कर्म से कोई एक भी नहीं है तो तृतीय स्थान में जाएंगे। तो जायस्व म्रियस्व कह दिया गया तो इसको कहते हैं क्रिया वृत्तो लोट क्रिया सम विहारे लोट लोटो लोटो तद्धमो और वाच न लोटो ही स्व वाच तद्धमो क्रिया सम विहारे लोट लोटो ही लोटो ही न लोटो ही स्व लोट को ही और स्व हो जाएगा प्रथम पुरुष के वचन वाच तद्धमो तर्धम प्रथम पुरुष बहुवचन में त परसिम पद में ध्वम आत्मनि पद में ये दोनों के स्थान पर जो ही और स्व होना है विकल्प से होगा अन्य कोई भी पुरुष अथवा वचन में ही और स्व ही हो जाएगा। जहाँ क्रिया का समभिहार आवृत्ति बार बार हो रहा है इसलिए जायस्व मृयस्व में जो लोट है वो विधि अर्थ का नहीं है क्रिया का आवृत्ति को बताता है। ते जायस्व मृयस्व कहने से तेन टीका में क्रियावृत्तो लोट तेन पापीनाम चंद्रगति अभावात चंद्रलोको न संपूर्यते इति श्रुत्यर्थः। तो पापी जो है वो चंद्रलोक नहीं जा पाएंगे उनको तो जायस्व मृयस्व होगा तो चंद्रलोक नहीं जा पाएंगे तो चंद्रलोक न संपूर्यते तो भाष्य में प्रथम पंक्ति में था व्यथ यथा असो लोको न संपूर्यते उसका उत्तर देते हैं तो जायसो मृयसो होंगे स्वर्ग लोगों को जाएंगे कैसे वो लोग का पूर्ण कैसे होगा नहीं होगा। ठीक भाष्य में न संपूर्यते इति आगे तत्र एतयो हो पथोर इति विद्या कर्मणोर इति एतत् तो मंत्र में दिया अथ एतयो हो पथो तो एतयो हो पथो का अर्थ विद्या कर्म ये दोनों से इति एतत् तो कस्मात मंत्र में दिया विद्या कर्मणो उन्हीं के लिए ही गति है पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात सिद्धांति कहता है प्रकृतत्वात् प्रकरण चल रहा है ये विद्या कर्म को लेकर के विद्या कर्मणि ही देवयान पितृयानयोर पथो प्रतिपत्तो प्रकृति विद्या और कर्म ये दोनों देवयान और पितृयान ये जो दोनों मार्ग है उनका प्रतिपत्ति का उपाय है प्रतिपत्तो प्रकृति प्रतिपत्तो टीका में दे दिया प्रतिपत्तो प्रतिपत् प्राप्ति साधने विद्या और कर्म ये उत्तरायण और दक्षिणायन प्राप्ति का साधन है। भाष्य में जाएंगे नहीं जाएंगे तो वो अधिक उसमें नहीं जाएंगे ना विद्या और कर्म करने वाले अधिक नहीं जाएंगे और जो लोग जाएंगे उनको फिर जब पूरा हो जाएगा फल फिर आएंगे ना यही तो पंचमाहुति का बात हुआ अर्थात बहुत वहाँ नहीं जाएंगे जितने लोग जाएंगे वो लोग फिर आएंगे फल भोग हो जाने के बाद फिर आते रहेंगे इसलिए भरेगा नहीं ये उत्तर दिए हूँ। भाष्य में तद य इत्थम विदु इति विद्यातया प्रतिपत्तव्यो देवयानः पंथा प्रकृतितः तद इत्थम विदुहु, इसको इस प्रकार जानते हैं, अर्थात विद्यातया प्रतिपत्तव्यो देवयान, तद अर्थात वो देवयान को इस प्रकार की जानते हैं। कैसे कहते विद्या, तो अर्थात देवयान का साधन हो गया विद्या। विद्या तद इत्थम विदु इति विद्या तया प्रतिपत्तव्यो देवयान, विद्या के द्वारा प्राप्तव्य है देवयान, वो पंथा प्रकीर्ति तो कहा गया। और इष्टापूर्ते टीका में अपिच पापी नाम चंद्रगतो, अगर पापी लोग जायसे मृषु को प्राप्त नहीं करके चंद्रगतो असौ लोक संपूर्येत, वो लोग भर जाएगा। अतश्च न संपूर्यते इति एतद् प्रतिवचनम विरुद्धम प्रसज्येत, अगर जायसो मृषो नहीं कर करके सभी को चंद्रलोक कहेंगे तो चंद्रलोक पूर्ण हो जाएगा। फिर जो आगे मंत्र है अतश्च न संपूर्यते, ये फिर विरुद्ध हो जाएगा। जायसो मृषो दिखा करके अंतिम में कहते हैं इसीलिए असो लोक न संपूर्यते इति प्रतिवचनम विरुद्धम प्रसज्येत इति अन्वय। भाष्य में इष्टापूर्ते दत्तम इति कर्म, इष्ट पूर्तम और दत्तम, तो ये वापिकूपतड़ागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानम आरामम इष्टमित्य विधीयते। पूर्त नहीं, ये तो पूर्त हो गया, इष्ट हो गया, हाँ ये सत्यम वेदानम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्यदेवम च इष्टमित्य विधीयते। इस कारण वे अग्निहोत्रम तप सत्यम वेदानाम च अनुपालनम, अग्निहोत्रम तप सत्यम वेदानाम च अनुपालनम, हाँ शायद ये है। तप सत्यम इष्ट में नहीं आएगा, आतिथ्यम वैश्वदेवम च इष्टमित्य विधीयते। और पूर्त हो गया वापिक उप तड़ाग आदि, और दत्त दत्त हो गया बहिर्वेदी चयदानम दत्तमित्य विद्यते, भूतानाम चाप्य हिंसनम शरणागत संत्राणम भूतानाम चाप्य हिंसनम, शरणागत का संत्राण और भूत का अहिंसन, और बहिर्वेदी चयदानम दत्तमित्य विद्यते। प्रश्न उपनिषद में एकादश पृष्ठ में यह है, ये तीनों टीका में कैलाश प्रश्न उपनिषद में इष्टपूर्त दत्त, मूल में इष्टपूर्त है, टिप्पणी में दत्त दिया गया। 110 ना ना खाली एकादश शायद अग्निहोत्रम तप सत्यम वेदानाम च अनुपालनम ऐसे है। भाष्य में इष्टापूर्ते दत्तम इति कर्म तेन प्रतिपत्तव्यः पित्रियाण पंथा प्रकीर्तितः। तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति।